الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے پروگرام میں آیت نمبر 275 تقریباً ہو گئی تھی اور اس پہ 276ویں آیت پر کلام ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں, سرا وعلانیہ پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس میں صدقہ کرنے کی دونوں صورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کیا جائے, یہ بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہے, اور اگر مصلحتاً اعلانیہ طور پر دکھا کر صدقہ کیا جائے تو یہ بھی ہر وقت ممنوع نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں کہ اصل میں معاملہ ہے نیت کا. اچھی نیت کے ساتھ آدمی پوشیدہ طور پر صدقہ کرے یہ بھی مقبول ہے, اور اگر اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا زیادہ مفید محسوس ہو رہا ہو تو اعلانیہ صدقہ کرنا بھی شریعت کے نزدیک ہمہ وقت ہر وقت قابل گرفت نہیں ہوتا. پوشیدہ طور پہ صدقہ کرنا لیکن بہرحال پھر بھی زیادہ اخلاص کے چونکہ قریب ہے تو افضلیت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں کہ جب میدان محشر میں کہیں سایہ نہیں ہوگا تو انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ عطا فرمائے گا, یعنی اپنی طرف سے سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص کو بیان فرمایا کہ جو اس طرح اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, یعنی انتہائی پوشیدہ طور پر. تو چونکہ پوشیدہ صدقہ عموماً اخلاص کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے اس کی زیادہ ترغیبات دی گئی ہیں, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعلانیہ طور پہ صدقہ کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے, کیونکہ اعلانیہ صدقہ دوسروں کی ترغیب کا سبب بن جاتا ہے. یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسلام کے لیے جہاد کے لیے, اور ایک روایت کے مطابق بعض صحابہ کرام کے لیے صحابہ کرام کو خرچ کرنے کی ترغیب دی. تو اس ترغیب کو سن کر ایک صحابی اپنے گھر گئے اور ایک بہت بھاری تھیلا سامان کا بھر کر لے کر آیا, اور اتنا بھاری تھا کہ ان کے ہاتھ سے وہ چھٹ کے گر گیا. انہیں دیکھ کر دیگر صحابہ کرام بھی بہت سا مال لے کر آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی اچھے کام کی بنیاد رکھے تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کا ثواب اس اچھے کام کی بنیاد رکھنے والے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا, اور اگر کوئی کسی برے کام کی بنیاد رکھے تو جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے سب کا وبال اس شخص پر ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعلانیہ صدقہ اگر ترغیباً کیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ دوسرے لوگ دیکھ کر ہمت حاصل کریں گے, ان میں بھی خرچ کرنے کا جذبہ بڑھے گا, تو اس میں شرعی طور پہ کوئی گرفت نہیں بلکہ یہ عظیم و شان ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہے. بلکہ فقہاء عظام نے فرض یا واجب صدقے کے بارے میں تو حکم فرمایا کہ یہ اعلانیہ طور پر ہی کیا جائے. مثال کے طور پہ جیسے صدقہ فطر ادا کرنا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا قربانی کا معاملہ ہے, تو ان میں اعلانیہ طور پہ کرنے کا اس لیے حکم ارشاد فرمایا تاکہ دیگر لوگ بدگمانی سے بچیں. اب ایک آدمی مالدار ہے, اگر وہ قربانی کے دن آتے ہیں اور پوشیدہ طور پہ قربانی کرے اعلانیہ طور پہ نہ کرے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ دیکھیں جی شاید تو جانوری لے کر نہیں آئے, اتنے مالدار ہیں لیکن خرچہ نہیں کرتے. اسی طریقے سے صدقہ فطر وغیرہ یا زکوٰۃ کے بارے میں بھی بدگمانی متوقع ہے, اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنی نیت کو دیکھے کہ جہاں پر پوشیدگی کی وجہ سے لوگوں کے بدگمان ہونے کا اندیشہ ہو, یا یہ یقین ہے کہ اگر میں اعلانیہ طور پہ صدقہ کروں گا تو اپنے باطن کی حفاظت کے ساتھ یہ صدقہ بھی کر سکتا ہوں, اور یہ صدقہ دیگر لوگوں کے لیے ثواب جاریہ کا یعنی ترغیب کا سبب بن کر میرے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن رہا ہے, تو پھر اعلانیہ صدقہ کرنے میں حرج نہیں ہوتا. الذین یاکلون الربا, وہ جو کھاتے ہیں سود, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ بروز قیامت بالکل اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو. ذالک بانہم قالو، اور یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ محض بیع یعنی خرید و فروخت ربا کی مثل ہے، سود کی مثل ہے. واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات کی ترغیب عنایت فرمائی تھی. صدقے میں مال خرچ کیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں انسان کے پاس مال آتا ہے. تو جب مال خرچ کرنے کے بارے میں احکامات ہوئے تو کچھ مال کے آنے کے بارے میں بھی جائز اور ناجائز صورتیں بیان کرنا مناسب تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک بیع کے بارے میں اور ایک سود کے بارے میں. کیونکہ بعض کفار کا دعویٰ تھا، وہ مسلمانوں سے باقاعدہ ایک کراس کوشچن کیا کرتے تھے کہ یہ بتائیے کہ بیع کا مقصد کیا ہے، تم لوگ خرید و فروخت کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام فرماتے کہ نفع حاصل کرنے کے لیے. تو وہ کہتے کہ پھر یہ بتائیں کہ سود پر بھی تو نفع حاصل ہوتا ہے، تو بیع میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ جو نفع حاصل کرنے کے لیے آپ بیع کر رہے ہیں، تو اگر نفع حاصل کرنے کے لیے سود لے لیا جائے یا سود دیا جائے تو اس میں شرن کیا حرج ہے؟ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ ان دونوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے، فرق بیان ہو جائے کہ بیع حلال ہے اور ربا کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. اور اس کی وعید پہلے ذکر فرمائی کہ جو سود کھاتے ہیں تو وہ برود قیامت بالکل اس طرح بدحواس کھڑے ہوں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر بدحواس کر دیتا ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں اور جنات کسی کو چھو کر یا اپنے اثرات کے ذریعے مخبوط الحواس کر سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ بعض لوگوں پہ جن آ جاتے ہیں، جن کے اثرات ان تک پہنچتے ہیں تو وہ بدحواس ہو جاتے ہیں، آصف زدہ جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے قابو میں نہیں آتے. ہاں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کیا جن اندر سرائیت کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال جن کے اثر کی وجہ سے کسی کا مخبوط الحواس ہونا یہ خود قرآن کی اس آیت پاک سے ثابت ہے. اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ان کو یہ سزا اس لیے ملے گی کہ یہ سود کو بالکل بیع کی مثل کہا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو یہاں بہتر ہے کہ ہم بیع اور سود کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات جان لیں. بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، اور شرعی طور پہ اس کی تعریف ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالترازی، مال کو مال کے بدلے میں تبادلہ کرنا، لینا دینا باہم رضامندی کے ساتھ. تو اگر ہم مال کو باہم رضامندی کے ساتھ لیں اور اس کے بدلے میں مال دے رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، تو اس کو بیع کہا جاتا ہے، خرید و فروخت کہا جاتا ہے. اور شرعی لحاظ سے یہ بات شرائط کے ساتھ بالکل جائز ہوتی ہے. اس میں ایک طرف سے ثمن ہوتا ہے اور دوسری طرف سے مبی ہوتا ہے. یہاں تین چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے قیمت، ایک ہے ثمن، اور ایک ہے مبی. بازار میں کسی چیز کی جو ایک قیمت دکاندار بتاتا ہے اسے قیمت کہا جاتا ہے، اور پھر دکاندار اور خریدنے والے کی باہم رضامندی سے جو ریٹ فکس ہو جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بازار میں کسی شے کی قیمت 50 روپے، تو اسے ہم کہیں گے قیمت. اور پھر وہ گاہک خریدنے گیا، اس نے کم زیادہ کروایا اور اس طرح 45 روپے کی مثلاً لی، تو یہ جو قیمت بعد میں باہم رضامندی سے طے ہو جاتی ہے اس کو ثمن کہا جاتا ہے. اور جو مال ہوتا ہے جس کی قیمت مقرر کی گئی اسے مبی کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا کہ بیع خرید و فروخت حلال ہے لیکن ربا حرام ہے. ربا کہتے ہیں، اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی کے اعتبار سے تو مطلقاً زیادتی کو ربا کہتے ہیں، کوئی بھی زیادتی آدمی حاصل کرے گا اسے کہیں گے ربا عربی کے اندر. اور شرعی طور پر اس کی تعریف جاننے کے لیے پہلے اس کی تقسیم ہمیں کرنی پڑے گی کہ ربا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ربا نسیہ کہلاتا ہے، ایک ربا الفضل کہلاتا ہے. ربا نسیہ کو ربا بالقرآن، ربا القرآن بھی کہتے ہیں، اور ربا الفضل کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں. کیونکہ قرآن میں جس سود کا تذکرہ کیا گیا وہ ربا القرآن کہلاتا ہے اور یہ ربا نسیہ ہے. اور ایک سود ایسا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، یہ چونکہ حدیث سے حاصل ہوا اس لیے اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں، اور اسے ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے. ان دونوں کی اب تعریف یہ ہوگی. ربا نسیہ کی تعریف تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ ربا نسیہ جو تھا یہ زمانہ جاہلیت میں بڑا مشہور و معروف تھا. اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے کو قرضہ دیتا اور یہ کہتا تھا کہ تم ایک مہینے بعد مثلاً یہ مجھے قرضہ واپس کرو گے اور اس پر اتنا اتنا میں نفع لوں گا. تو یہ جو قرض کے اوپر نفع وہ لیتا تھا یہ ربا نسیہ کہلاتا ہے اور یہ سود تھا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پھر وہ ایک مہینے کے اندر اس قرضے کو ادا نہیں کر پاتا تھا, تو ایک مہینہ گزر جانے کے بعد پھر یہ مدت بھی بڑھا دیتا تھا اور جو پروفٹ کی شرح تھی اسے بھی بڑھا دیا کرتا تھا. اس طرح سود بڑھتا چلا جاتا تھا اور ایک شخص بیچارہ اس سود کے تلے دبتا چلا جاتا اور حتیٰ کہ وہ اس کی نسلیں تک اس سود کو ادا کرتی رہتی تھیں. یہ ربا القرآن تھا اور ربا النسیہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور ربا الحدیث یہ مسلم شریف ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے, چاندی کو چاندی کے, گندم کو گندم کے, جو کو جو کے بدلے, کھجور کو کھجور کے اور نمک کو نمک کے بدلے برابر برابر فروخت کرو, کمی بیشی کے ساتھ نہیں, اور نقد بنقد یعنی ادھار نہ بیچو. ہاں جب یہ اقسام مختلف ہو جائیں تو پھر جس طرح چاہے بیچو بشرطے کہ نقد بنقد ہو. تو 6 چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا, سونا, چاندی, گندم, جو, نمک اور کھجور. اور فرمایا اس میں 2 شرطیں لگائیں کہ ان چیزوں 6 چیزوں کو اگر آپ بیچیں تو ایک تو نقد لیں ادھار نہیں, دوسرا برابر برابر ہونا چاہیے کمی بیشی کے ساتھ نہیں, لہذا اگر کمی بیشی کے ساتھ لیں گے تب بھی سود ہوگا, اور اگر نقد نہیں بلکہ ادھار, جیسے کوئی 10 کلو گندم دے اور کہے کہ ایک مہینے بعد آپ اس کے بدلے مجھے 10 کلو گندم دے دیجئے گا, اب اگرچہ مقدار برابر ہے لیکن ادھار کر لیا تو یہ بھی سود میں شمار ہو جائے گا. اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر آگے بیچا کہ ہاں جب یہ اقسام مختلف ہو جائیں, یعنی گندم کو مثلا جو کے بدلے لے رہے ہیں یا نمک کو کھجور کے بدلے میں لیا جا رہا ہو, تو اس میں بھی پھر کنڈیشن لگائی کہ نقد با نقد ہو. لہذا اب اگر نقد لے رہے ہیں کہ گندم دیا اور جو اس کے بدلے میں لے رہی ہے تو کمی بیشی بالکل جائز ہے, 10 کلو گندم دی 20 کلو جو لے لی جائز ہے اگر نقد ہو. لیکن یہی چیز اگر ادھار میں چلی جائے گی تو اجناس کے مختلف ہو جانے کے باوجود ادھار کی وجہ سے پھر اس میں سود کی ملاوٹ ہو جائے گی اور یہ صورت ناجائز ہوگی. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جس نے زیادہ دیا یا لیا, یعنی 6 چیزیں برابر برابر بیچو, جس نے زیادہ لیا یا کم کیا اس نے سودی کاروبار کیا اور اس میں لینے اور دینے والا دونوں برابر ہیں. یہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 6 چیزیں اگر ہم کمی بیشی کے ساتھ لیں گے چاہے نقد چاہے ادھار, دونوں صورتوں میں سود متحقق ہو جائے گا. اگر نقد لیں اور برابر برابر مقدار میں ہوں اور ایک جیسی جنس والی ہوں, گندم کو گندم کے بدلے, جو کو جو کے بدلے میں, تو یہ صورت بالکل جائز ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس حدیث میں بیان کردہ 6 چیزیں ہی خصوصی طور پہ مراد نہیں, بلکہ یہ 6 چیزیں بطور اصول ذکر کی گئی ہیں. لہذا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں پر سود کی حرمت جو پیدا ہو رہی ہے, اس کی جو علت بیان کی, سبب بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ قدر اور جنس ہے. قدر سے مراد کسی شے کا موزونی اور مکیلی ہونا, موزونی جس کا وزن کیا جائے, مکیلی جس کو برتن وغیرہ سے ناپا جائے. تو سونا اور چاندی پہلے دور میں یہ تول کے بیچے جاتے تھے, وزنی شے, اب بھی ہمارے دور میں ہوتا ہے. اور جو گندم جو وغیرہ ہے اس کو ناپا جاتا تھا کنستروں کے اندر اور برتنوں کے اندر. تو اس لیے امام اعظم نے یہ علت نکالی کہ کوئی بھی ایسی شے جس کا وزن کیا جاتا ہو یا جس کو برتن وغیرہ میں ناپ کر بیچا جاتا ہو, اس کا حکم یہی ہوگا جو ان 6 چیزوں کا ہوگا. اور دوسرا شرط یہ بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ کنڈیشن لگائی کہ سونے کو سونے کے بدلے, چاندی کو چاندی کے بدلے میں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جنس ایک ہوگی تو کمی بیشی منع ہے, اگر جنس مختلف ہو جائے تو کمی بیشی جائز ہوگی, جیسے کہ خود حدیث میں بھی آ گیا. تو اس لیے قدر اور جنس, قدر سے مراد موزونی اور مکیلی ہونا اور جنس سے مراد ہم جنس ہونا, یہ 2 چیزیں جب جمع ہو جائیں کسی شے کے اندر تو پھر اسی حدیث کے تحت اس کا حکم نکالا جائے گا. مثال کے طور پر یہاں پہ چاول کا تذکرہ نہیں ہے, اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی کیا ہم چاول کو چاول کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ اسی حدیث کے مطابق حکم نکالا جائے گا کہ ہاں بیچ تو سکتے ہیں، لیکن دو شرائط کے ساتھ، ایک تو نقد بیچیں ادھار نہیں، دوسرا برابر برابر مقدار ہونی چاہیے، کم یا زیادہ اگر مقدار کے ساتھ آپ نے بیچا تو یہ ممنوع ہوگا، سود متحقق ہو جائے گا۔ اس لیے یہ چیز ہمیں خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور میدان محشر میں اس شخص کی ذلت کی طرف اشارہ کر دیا، لہذا اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے سود سے بچنے کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ضمناً عرض کر دیا جائے کہ یہاں پر مطلقاً چونکہ سود کی ممانعت ہے، لہذا چاہے ویسے ہم کوئی قرضہ دیں اور اس پہ پروفٹ حاصل کرنا چاہیں، یہ بھی سود ہوگا۔ اور اسی طرح اگر تجارتی معاملہ کوئی ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں یہ کہا کہ مثلاً آپ یہ مال لے جائیں، اس کی قیمت اتنی ہے، اگر آپ اتنی مدت تک مجھے یہ اتنا پیسہ دے دیں گے تو ٹھیک، اگر آپ نے لیٹ کیا تو پھر میں اتنا زیادہ لوں گا، تو اب یہ بھی ایک طریقے سے کیونکہ تجارتی دین ہے، تجارتی قرض ہے، اس پر بھی پروفٹ لینا سود میں شامل ہوگا۔ لہذا یہاں پر مطلق ربا کا تذکرہ کر کے، چاہے وہ نجی سود ہو، عام معاملات کا سود ہو یا تجارتی سود ہو، سب کو یہ آیات شامل ہوں گے۔ آگے شاید فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، پس وہ شخص کے آئے اس کے پاس کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا۔ یعنی یہ اس دور کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے پاس یہ آیات ربا کی حرمت والی آئیں اور وہ اس سے رک گئے، ڈر گئے کہ اب ٹھیک ہے، اب آئندہ ہم سود وغیرہ نہیں لیں گے، تو جتنا پہلے لیا وہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا، وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہے۔ ومن عادا، اور جو اس نصیحت کے ان آیات کے نزول کے بعد بھی لوٹے اور دوبارہ سود لینے کی کوشش کرے، فاولائک اصحاب النار، تو یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سود لینا گناہ کبیرہ ہے، اور علماء احناف کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اور جو شخص کافر نہ ہو، حالت ایمان میں رخصت ہو، اگر یہ اپنے اعمال کی بنا پر جہنم میں گیا بھی، تب بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ سود لینے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حلال سمجھ کر سود لے، اسے حرمت کا معلوم ہے، آیات اس پہ نہ اس کے سامنے پہنچ چکی ہیں، اس کے باوجود حلال سمجھ کے سود لے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ یا یہاں پر ہمیشگی سے مراد طویل مدت ہے، کہ وہ بہت عرصے تک جہنم میں رہے گا، کہ بعض وقت طویل مدت کو بھی خالدون کے ساتھ یا دوام کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، دائمی طور پر رہیں گے، تو اس لیے یہاں پر وہ دونوں کو چیز ٹکرا نہیں رہی، نہ علماء احناف کا جو نظریہ ہے وہ ٹکرا رہا ہے، اور نہ یہ آیات معاذ اللہ کوئی قابل اعتراض ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، ہلاک کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکر گنہگار کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو اس میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر بالفرض سود کو کوئی بطور نفع حاصل کر بھی رہا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے کہ چلے مجھے نفع حاصل ہوا، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالی صدقات کو بڑھائے گا، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اس میں اضافہ ہوگا، سود سے بظاہر مال میں اضافہ ہے، لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سود کو ہلاک فرمائے گا، اور یہ سود جس مال کے ساتھ ملے گا وہ مال بھی ہلاک کر دیا جائے گا، لہذا سود سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ چند احادیث کریمہ حصول برکت کے لیے، حصول نصیحت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ بخاری شریف کی روایت حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صبح فجر کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرماتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کریں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کے خواب بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک صبح آپ نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ رات کو میرے پاس حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے، ہم ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر میں نے ایک نہر دیکھی جو بالکل سرخ رنگ کی تھی، یعنی جیسے خون کی نہر ہوتی ہے. اس میں ایک شخص کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور کچھ لوگ درمیان میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص درمیان میں کھڑا ہوا تھا. جب یہ درمیان والا شخص کنارے کی طرف آتا تو جو کنارے پہ کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، وہ اس کو زور سے پتھر سر میں مارتا جس سے وہ دوبارہ اس نہر کے اندر چلے جاتا تھا، اور بار بار یہ عمل ہو رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کا سود خور شخص ہے. اور مسلم کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھلانے والے، سود کھانے والے، سود کی گواہی دینے والے اور سود لکھنے والے پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سب کے سب برابر ہیں. اور طبرانی کی روایت حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا سود کا ایک درہم وصول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 33 بار زنا کرنے سے بدتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا